hanya engkau sang pengasih. Tiada yang bisa menggantikan kau, kebesaranmu sungguh mulia. Hanya kau, hanya engkau, hanya engkau sang pengampun. Dosaku selalu kau balas cinta, kau balas kasih, sungguh mulia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, tiada Tuhan selain Allah. Hanya kau, hanya engkau, hanya engkau sang pengampun. Dosaku selalu kau balas cinta, kau balas kasih, sungguh mulia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, tiada Tuhan selain Allahu Akbar. Allahu Akbar, tiada Tuhan selain